أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا دیزنا آداب ذکر کی د داعیانو مبلغینو د پاره دیکي بیان د ادب دی اصل کې د مبلغ او د داعی د پاره چې کله مقابله کې داسې خلق موجود دي چې غي په شرک کې اخته دي او دارنګي انکار کوي د قران نه انکار کوي د اخرت نه انکار کوي د نبی نه نو ته چې کله غي سره خبره کوي نو پدی اصول وبلګی آی قران کریم چې کوم اصل پیش کوي کوم ادب پیش کوي او دا غن رستو دلیل عقلی علمی ذکر کوي او بیا رستو سخرت دی په مشرکانو باندې قول ذو الذین زعمتم من دونه او شان د معبودین او دا غی ذکر کوي اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ بیا اور پسې آیات کی تخفیف دنیوی دی و من قریه الا نحن مهلکوها دا اصل کې تومبه حصہ دې پورې د صورت وو به ما حصہ بیا لا ما منع انا نه شروع ده چې مخکې تیر شی وو چې په دې صورت کې سلور حصی دي نو دې تومبه حصہ کې دا خبره ذکر کوله چې انکار د توحید نه غوري سبب د عذاب دی دا تر دغه ځای پورې ده اته 500 آیاته پورې اوس اخوا ما منع انا نه به ما حصہ شروع شو نو په دې به ما حصہ کې دا ذکر کوي چې انکار د آیاتو نه سبب د عذاب دی ادا به زی تر شپه غویا پورې دا غشبګو یا نه خو بیا درې محصه ده چې هغه کې دا ذکر کوي چې اخراج الرسل سبب د عذاب دی اوغه به دي تر سلام آیاته پوری دا سلام آیات نه خو اخره پوری بیا سلورما خبره ذکر کوي چې استهزاء پر رسولانو پوری پچمو دي دا سبب د عذاب دی نو دې جنات بیا دې محصه ده او ما منع انا نه او بیا مثال دغه په تور د زجر د مشرکانو دا به ذکر کوي اسقلنا لك ان ربك احاط بالناس وقل لعبادي او يا زما خاص بندگانو تا ایمان والا ته چغي دعوت ور کوي مشرکانو تا اغي سره کله مناظره راشي کله بحث مباحثه راشي کله خبره راشي دې بعد کوم ادب نه کار اخلي يقول التي هي احسن وې دي هغه خبره چې ډېره خيسته وي خيسته خبره وکينو دا څه خبره ونه کوي چې خلق د دین نه نفرت شروع کی د توحید نه نفرت نور سي واشي بلکه تب احسن خبره کې احسن خبره صدا الدعوه الى الاسلام وقول لا اله الا الله اسلام طرف ته دعوت د لا اله الا الله وینا مظهری وی امام رازی تفسیری کبیر کې د دې آیات کریمه تشریح کوي فی هذه الايه قال تعالی قل یا محمد لعبادی اذا اردتم ایراد الحجه على المخالفین فذكروا تلك الدلائل بالطريق الاحسن د آیات کریمه کې الله جل شانو دا ذکر کوي چې نبی له سلام ته فرمایي چې وایا اے محمد رسول الله زما بندگانو ته کله چې تاسو غواړئ چې په مخالفینو باندې حجت پیش کو دلیل پیش کو نو هغه دلیل چې کوم په دې صورت کې دلایل تیر شو نو دا په خیسته طریقې سره پیش کړه او طریق احسن داری هو الله یکون ذکر الحجت مخلوطا بالشتم والسب چې کله ته حجت ذکر کړې نو پای کې مخالف ته کنزل نه کې بدر دې نه وې سپک سپوري نه وې او نذیر د دې آیات هغه دي چې سورې نحل کې تیر شوی د امام رازی وی ودو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه او دارنګ هغه آیات کریمه چې ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن د نظائر د آیات پیش کړی دي او بیا وروسته وی وذالک لان ذکر الحجه لو اختلط به شیء من السب والشتم لقابلوكم بمثله دا ځکه وی کته دلیل پیش کړي او پاغه دلیل کې تاسو کنزل او بدر دي اوس په کیسه وره وي غریب هم داغي په شان مقابله تاسو رکی کنزل بکی تا لکه څنګه چې د قران کریم نسو کما قال تعالی ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم دا ما تاسو طریقه را دعوت خيخه چې دینه سره جوړیږي چې تر مخالف پورې پشموزه کې مسخره کې لکه عام ډیر غو زمون په دې کې اختی بیا چې وطن پسې دا غ ذاتی بد شروع کی حالانکه علماو لیکلي دي چې کته په مبتدع باندې مشرک باندې رد کې دا غ ذاتی بد نشي بیانول چرته دا نه چې کله هغه پورې ټوکیو کې کله خپل پورې ټوکیو کې کله لاسو پورې کله سترګو پورې کله نورې خبرې دا بالکل بند دي د اجازت په شریعت کې نشته او په داسې طریقه به دعوتي چې ته اغله او پیغور ورنکې ته کله زمي مثال پیش کوم چې موحد ملګری او پلار روان دی په دې کې بلې وطن ول आवाज ورکو ویراشه د پړنا سره وجد کا ناغه بل چې ناغه بابا غانو والو نو دوه ته وی یو سره پیر بابا ته څنګه کې وجد کیږي سره کنه ما ته سره وای ناغه ته یې سره استاغه خو دې راشي وجد کیږي سره تاسو نور څه نشته خو دلته لهجه غلطه او خذول کنه نو دا خو ناغه هم ځان کافر کو او دې دوم دې طرف ته بوته کني په صحیح طریقه غسره لګ خیر دی وجد کو سره نو په طریقه ول دعوت ورک کنه دا مطلب نه شي د په داسې انداز خبرو کې چې هغه هم کفر کې خپوخ شي ولی هغه کفر کې خپوخ شو دا خو انتهایی د بیا د بیا د کفر خبره ده او دا را دلې خبرې نه پیدا شوه چې هغه په خپل ځان کې دلته جواب ورکو کنه نو کله هم تاسو په داسې شی باندې رد کوئ د قران کریم انداز دالې چې هي احسن په خیسته طریقې سره رد کوو دلیل پیش کا خو پای کې کنزل بدر د سپک سپوري نه او کاغذ سپک سپوري شروع کی نوم ته کوشش دا وکړه چې جواب د سپکو په سپکو ورنکی ولې ان شیطان یمزغ بینهم یقینا شیطان فساد چي پمیند دی کې تا کنزل وکړه هغه کنزل وکړه مساله په ځای پاتې شو بس او د لاړو جنگ شروع شو د ګولو جنگ شروع شو سکه سپېړه شروع شو نو خبره خلاله کله چې دا چیز مخه تراغه بیا خصوصا چې یو بل په سپېړو وو نغي بیا دیو بل مسلې ته ور دي یا به چرته راشي هغه زینا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه دا مشهور خبر اکثر علماو لیکلی دا ولاله کریم لیکلی دا نورومو چې هغه وې مناظره حرام دي مناظره حرام دي دا ولې هغه وې حالانکه خپل هم هغه مناظره کړې ده د هریانو سره یا نورې مناظره باغه کړی او په داسې طریقه هغه مناظره کړې دي چې هغه کې مخالف منلې ده په داسې انداز باندې چې هغه ته کنزل نه دي شي وسپکس کول نه شي داغه مقصد هم دا و چې په دې کې دا جوړ شي اکثر عصبیت راشي ورستا خوا کې زینه دي او تاسو ښه پیژنې په غزه کې مناظره شوی دي په کوم جمعات کې چې شوی ده او په کومه مسله باندې شوی ده او دا غیف دغم شوی دي نن سبا هغه فیصله خلکو سره الله سو کې ده لیکن بیا په هغه جمعات کې غبیدت کی باندې شوی نه دی ګوري باندې شوی نه دی کني خو په خاصه ته یو مناظره شوی راځي سی وایا چې په کې سب او شتم او کنزل او بد ردی او لوړ او سوکو غیرم نه دی چلی دي مناظری دا خو ډېر د ضرورت د وجه نه کیږي چې کله ته پوه شي چې را بل صورت نشته اوسو نو بیا میدان دی کا دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي بیا د عام خلکو په مخ کې میدان چې په ګوټ کې کینا چې ټولو کسانو ته پته ولګي چې دي سوې خبره څه ده چې سنه ساغي هم پای باندې ځان ورسي کنه نو قران کریم دا ذکر کوي مونږ ته چې شیطان ګورې فساد چې ښه نو کوشش پدا کې چې حتی الوسه مناظری ته خبره لاړه نشي دغه وجه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه وې من تعلم الكلام فقد تزندق سوچ علم کلام ذکی نو دې زندګی شي اکثر ولې د مناظره فن دی پای کې د مخالفینو جوابونه به یو طریقې به تاسو ته علم کلام کی او صدا الله د صفات او دغه بارکیم خبرې دي مې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه مسلک دانل چې تاسو د کوما دغه مطلب هم دانل کوم کوم غلو چې پکې راشي او دا غینه کوم صورت جوړ شي بیا نو الټه د فائدې په ځای نقصان وشي ښا ته خو ډیر وې شرم ادا سه بیان او ادا سه تقریر مې او ادا سه خبره مې وکړې او ته بلک سوچ کې د خپل انداز او تقریر د چیرې په دې انداز تقریر کې ما سور کسان مسلمانان ته سور مې الټ کړل ځکه قران کریم وینې شیطان یې نه ځو به نو لهجه صفات ته د محمد رسول الله زندګې ته وګراغه مخالفین چې هغه ته سخت سختی زاګانې رسول دي لیکن د نبی له سلام د خلی مبارک نشتا بدر دې راغلی ښا هغه ته وګوره کنه ستا مشر خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محمدی نه چې هغه په کومه طریقه او په کوم انداز باندې خبره چلولې ده په هغه خبر انداز باندې چلول کامیاب دی دا څو خولي چې صحابه کرام رالو او په دې غاړو باندې غیدو دین کارو په ډیر لوی تر دې چې د عثمان رضی الله عنه په دور کې مزار تر ورسېدو او تر هغه ځینې بیا را خوارشو نو د حجاج په دور کې چې محمد ابن قاسم راتو دی بلکې بیا جنگېدو نو تک وخت هم دلته مسلمانو دا نه چینو هغه کومه طریقه چلولې و چې دا خلک دین تراته نبی او ګوره د یو صحابي په لهجه کې چرته بداونه ویلې ولې د محمد رسول الله شاګردان دي چې یې کنزل کړي سپکه سپوره لهجه استعمال کړي چرته هم دې سره خو بته رل بلاسو باسي لیکن مسلې خدمت تاونه کو دغه قران کریم وین شیطان ينزغ بينهم شیطان ګوره فساد چی سوچ وکې ان شیطان کان للانسان عدو مبین بشک شیطان دې د انسان د بار دشمن ښکاران کار دشمن دې دا کوشش بدای چې مسله په ځای پاتې شي او خلق یو بل سره ونخلي او دا څه اکثر وشي بیاغه وی که حق هم نه منم ور دې دل راشي دا غزدي تعصب یې نه دي کنه چې هغه وی کدي حق خبره کوي او ملګری کېګم وسره نه ته ولې دور زت تراولې ته ولې دور تعصب او حمیت کې اچي دا ر دې دل اسه ځکه ان شیطان کان الانسان عدو مبین تا به چې د خلینو سپکه سپوره خبره کړي هغه بنې غولاله چې دی ویلې دی ویلې دا په خپل نه راځي او کتا مسله وکړه او فرض کا غته د کنزلو کو خوستاله هجه صفاوه تا کنزلو بدلی دي رستو باغه سوچ کین او خپل غړې دي ښه چې بای بد ما کړی دي نه دي کړی ربکم اعلم بكم رب استاسو خپو او دې پتا سو باندې ای یشا يرحمکم کو غاړی غان رحم بو کی پتا سو او ای یشا يعذبکم یا کو غاړی تاسو له عذاب در کی که خطاب ایمان والا دشي نو مطلب دا لري چې او مسلمانانه الله تا په حال خپو دی او چې کوم د دین دعوت چلے پاغي خپو دی ته ک الله وغاړي نتا سبحانه برحمو کی او کو غاړي د دې کافر په لاس بتا سو سزا در کی مصیبت جوړ شي د کافر د لاس کله مسلمان ته کړه او دام کی دی شي چې خطاب پکې مشرکان ته ای تفسیر المنیر کې وحبت الزهیلی دواړه تفسیرونه کیږي چې رب تاسو خپو دی پتا سو او مشرکانو کافرو این یشا کو غاری یرحم کم پتا سو برحمو کی توفیق دا توبه بدر کی او این یشا یو عذیب کم یا کو غاری نو عذاب بدر کی تاسو رو توفیق دا توبه در نکی نو دنیا کے بم عذاب راشی داخرت عذاب بمشی او ما ارسلنا کالیهم وکیلا او نی لگلی منتا پدیبان دی زیموار پیغمبرت زیموار نی تا پا زیمو صرف بیان دی بچی کل محمد رسول اللہ زیموار نو ما تا کی دیشو اغه بیان کړل دي چې ما منلې ده منلې ده کني ده منلې نه ده منلې هغه ته خفغان مکو ته زمو وارني چې خامخه به ایمان تراولې او ربک اعلم دا دلیل علمی مخکم دلیل علمی او ربک اعلم رب استا خط ودی بمن فی السماوات والارض پاغه چا چې پاسمانونو پزمکه کړي ولا قد فضلنا بعض النبيين على بعض او یقینا غرواله ورکړل دي مونږ بعض انبیاء او ته په بعضو وا تینا داوود زبورا ورکړو موږ داوود علیہ السلام ته زبور نومې کتاب پردیات کریمه کې مقصد سره اشاره ده چې اختلاف د مراتب او شیدنو الله په دې عالم دی ګوره لکه څنګه چې دلته دنیا کې د خلقو مینس کې مراتب او کې اختلاف دی موحدینو کې دنه مراتب شته بیا په عامو خلقو کې مراتب دي انبیای کرامو کې مراتب دي نو انبیا داږي چې کومه درجه دي الله ته معلومه دي ځکه وی فضلنا بعض النبیین علی بعض غرواله ورکړې د مونږ بازي انبیاء ول په بازو باندې او ګور داوود علیه السلام ته زبور ورکړو نو بیان دي د حیثیت د فضیلت داغو چې الله ول کتاب ورکړلې او دا ګور بازي انبیاء کرام داسې چې هغه بل له نهج باندې الله غیله غرواله ورکړلې ولی یو خوا رسول هم دي د الله او بلې غاړه ته بادشاه هم دي لکه سليمان علیه السلام بازي هغه چې داسې کتاب ورکړلې چې زرګونه انبیاء پاغې راغلي دي لکه موسی علیه السلام ته ګور اغله تورات ورکړل بعض په بل نمونه باندې الله غیله فضیلت ورکړي فضیلت شته د هر یو په یو طریقه باندې اته نه داوود زبور او بیا اتفاقی را چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کې افضل قولیدو الذین زعمتم من دونه دزن او سخرت کوي په دغه مشرکانو باندې. عبد الله بن عباس رضی الله عنه په آیات په بار د هغه چا کې چلی چې هغه ملائکه ته بچغي والی په مصیبتونو کې چې یا جبرئیل مدد شي یا میکائیل مدد شي یا به عیسی علی السلام ته چغي والی یا عزیر علی السلام ته باندې کانو ته چغي والی دي. ابن جریر ابن کثیر روح المعانی قرطبی زاد المسیر ټول تقریبا لیکلی دا یو خبره او دا ځکه چې رستو په تفسیر پوه شي قولې دو الذین وادی تارا مدد شو وای هغه کسانو ته ځام ته چې ګمان کوي تاسو پاغي د مددگارو من دونیه بيد الله نه تاسو دا مددگار دی امداد کوي رارسی نو فلا یملکون کشف الضر عنکم داغي اختیار نه لري د لری کولو د تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نه د بدلولو د تکلیف تاسو نه نه تکلیف لر کول شي او نه بدلول شي چې هغه لر کی او آسان مصیبت در باندې راولي معنی یو خو د مرض ختمول لی بیماری دی بیماری داغه لر کی بل دا چې هغه مرض قبل مرض باندې بدل کی دا یې په آسان مرض راو یو کار نشي کولی ادا مطلب دی چې ولا تحویلا نه بدلول شي مرستانه چې بل چاته واړی تانه لري پرمبه معنا اهم واو واضح هم ده او دغه نه تعبیر پښتو کې داسې هم کول شي چې ستا پوره مرز لړکول هم نشي او مرز کې اسانتیا هم نشي راوسته مرز کې اسانتیا دای چې سخت مرز تلر کې آسان مرز پیرا ولي کنه ځکه کوئی فلا یملکونا اختیار نه لري کشف الضر عنکم بلری کولو د تکلیف تاسو نه چټي چې تکلیف نه بالکل لر کی او لا تحویل او نه پکې اسانتیا راوستي شي اولائک الذین داغه کسان دي یدعونا چې دیو ته را مدد شوی دا دی چې وته را مدد شوی اولائک اشاره ستلا اگر کسانو ته چې دا خلق وته را مدد شوی مارته دا نیکان خلق دی ملائک دی او عزیر علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام دی یا نور انبیاء دی اولیاء دی صالحین دی اولائک داغه کسان چې دیو ته را مدد شوی الذین یدعونا یبتغون الی ربهم الوسیلہ اغي لټی خپل رب ته وسیلہ او نزدېواله اغي الله ته نزدېکټ لټی ایهم اقرب چې کم یو پدی کې ډیر نزدې دي چې کم پکې ډیر نزدې دي هغه ځان الله ته نزدې کوي چې کم پکې نزدې نه دي خو خود کوشش کوي چې الله ته ځان نزدې کوم ته تقرب کارونه وکم کنه یو معنی دا ده او دې معنی دا ده چې دا هغه کسان دي یدعون چې دی وتر مدد شوی یبتغون الی ربهم الوسیلہ اغي طلب کوي اغي لټون کوي خپل رب طرف ته د نزدېکټ ایهم اقرب چ کم یو بدی کې ډیر نږدې شي الله ته مانه کوشش تا کوي چې کم یو بدی کې الله ته ډیر نږدې شي ار یو وی چې زه ډیر نږدې شو الله ته رومبه معنا هغه واضح او اکثر مفسرین ذکر کوي شیخ وهبوی دا دې معنا هم صحیح کیږي هغه په تقدیر باندې بیا رومبه معنا بغیر د تقدیر نه صحیح ده د دې وجنه عام دغه معنا صحیح ده یبتغونا دی طلب کوي الی ربهم خپل رب ته الوسیلہ وسیلہ ګور الله ته وسیله طلب کیږي وسیله نه سو مراد دي حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث کې راځي غالبا ترمذی کې مشته چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې وسیله نزدېکټ ته الله ته نبی له سلام اویل چې وسیله تاسو پیژنې هغه وینې پیژنو د الله رسول وی دا نزدېکټ ته الله ته ځکه ما معنا وکړ نزدېکټ الله ته او وسیله یو اهم مقامم ده په جنت کې لکه حدیث کې راځي نبی له سلام وی کله چې تاسو بانگ پس دعا وای نو صلی الله علیه الوسیلہ مال د وسیله سوالو کې دا الله نه ځکه دا غوچت مقام دی په جنت کې او زه دا امید لرم چې الله به مال راکړي چې دا غې په شان ته مقام بل چاته نشته هغه ته مقام محمود وي عسى ان يبعث رب اي يبعثك ربك مقاما محمودا کنه نو د وسیله خو ډېر معنی دي کنه دا خو نه چې بعض کسان وسیله صرف دې ته وي چې را ته دعا کینو وای چې د پلان کې په وسیله د سوال کوم د پلان کې په وسیله وسیله وی دي ته وی خلک وی راوته ری وسیله نه مني په دې وسیله خو یو مکه تشریف یې راشي وسوره ماده کې ما کړی و خو د وسیله خپل معنا د نزدېکټ تقرب او وسیله په معنا د حاجت وسیله په معنا د محبت راځي نو د وسیله خو یو معنا نه ده او بل دې مقام کې وګوره د وسیله نه څه مراد ده نزدېکټ الله ته ناغه ځکه دی وبتغو یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ وابتغوا طلب کے اللہ ته نزدېکټ پنه کو اعمالو الفم دا معنا ده دلته هم دا معنا ده او کوم ځای کې چې د وسیله ټکی راشي نو مراد د نزدېکټ ته ها او يرجون رحمته او امید لري د رحمت داغه او يخافون عذاب او يرقي د عذاب داغنه دا نه کان خلق دی په دنیا کې دا خلق دی و تر امدد شوی دی الیه غنی او دا غی خپل حال داده چېږي الله ته چېږي وي دا الله د رحمت امید ساتي دا الله د عذاب نه يرقي ځکه ایمان بین الخوف والرجاء یاتل صرف امید هم نه دي چې په سمو جنت کې بلټيګم ا صرف ير هم نه ده دغه جو چې باز روایت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا قول لازی چې قیامت کې اعلان دا وشي کنه چې ټول خلق لاړو جهنم ته صرف یو سړی به جنت ته ځي پیزه امید کوم چې زه به ما خو که اعلان دا وشي چې ټول خلق جنت ته ځي خو صرف یو تم جهنم ته پاتې شونه یریګم چې ته ځنی ما دا وګوره دا چې خوف او رجا په منس کې دی ایمان نه صرف رجا دا نه صرف خوف دی ځکه قران کریم ذکر کوي ارجون رحمته و یخافون عذاب او دې کې اصل کې درې چیزونه مخې ته راغلي آیات کریمه کې جو سوچ پکې نزدېکت چې او سړی الله ته طلب کوي خو اخلاص یې پکې کنه نو لومبه اخلاص دی نو دویم رجا ده نو دریم خوف دی دا درې واړه چې راایو دي شي د عبادت دی دا بندګی ده الله ښا دی هغه اجزا دي کنه ان عذاب ربک بشک عذاب در رب ستا کان محظورا دې د یری شي د یری شي دې دا شي چې یره ته وکړي شي او دې کې تحویل ذکر کړه د عذاب چې د الله عذاب غوړې د سره سم نه لیکه نیکان خلق د الله د عذاب نه یریږي اغیره دنیا د مصیبت او تکلیف نه د چا د سزاګانو نه یریږي او د الله د عذاب نه یریږي ځکه هغه دې یری شي او ایم من قریتن تخفیف دنیوی او نشته حس کله د کلونا الا نحن مهلكوها مگر دا چې مون هلاکون کی داغي یو قبل یوم القیامه مخکې د ورځې د قیامت نه او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب ورکو هغه کلی ته عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مسطورا دا فیصله په لوح محفوظ کې لیکل شوی ور دا کوم کلی یادی چې یو کلیم نشته د کافرو کلی یادی ښا چې یو کلیم د کافرو د کلی نه نشته مگر دا چې مونږ باغی له عذاب ورکو یا د قیامت نمخ کې او یا د مرن رستو معذبوها عذابا شدیدا د اخرت عذاب ته اشاره ده د دې وجنه د مقام کې موضح القرآن کې ربط لیکلې د مکه سره د دې آیت چې هغه وی هر شهر کې لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی رعایا ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا د دې نه دا معلومیږي چې آیات د کشف الضر سره متعلق دي ښه هغه وی د هر کلی کسان دیو بزرگ عبادت کوي دیو بزرگ بندگی کوي او دا په هندستان کې دا شی ډېر رایج و کنه ځکه خوشاو الله رحمه الله وی زه چې په کوم علاقه رالم نو ما من بلده الا ولها الها د هر کلی سره الها شته د چا خضر بابا دی د چا کریم شاه بابا دی د چا بل دی د چا بل دی ناشنا ناشنا دی خو چې په کوم علاقه راځي نو دا کلی والا یا دا علاقه والا څه کسانی چې هغه وی چې دې موږ سره مدد کوي خو چې کله وخت راشي دا الله عذاب نو به سو کړول نشي ښه دا شاسب دی مقام کې ربط لیکلو ځکه قران کریم وی چې کله شرک دی کوي خو عذاب به ورکوم کنه نو یې د قیامت د مخ کې ورکم او که دنیا کې مور نه کنو اخرت عذاب کو یو معذبوها عذابا شدیدا او دا لیکل شوی خبره ده لوح محفوظ کې نو د عذاب نه مشرک نه خلاصي د مشرک باره کې دا قانون دی چې الله معاف کوي نه چې ما ته نه کنه د عذاب نه بخلاص شي ځکه وی کان ذالک فی الكتاب مستوره تاسو قانون تیر شوی د مخ کې بار بار سورې نساء کې چې مشرک الله نه بغي ان الله لا یغفر ان یشرک به د دې ځنه به مه سره صورت شروع شو چې انکار من الایاتم سبب د عذاب دی لکه څنګه چې انکار ان توحید سبب د عذاب دی وګوره وما منعنا ان نرسل بالآيات او نه دې من کړی مونږ له دلیګلو د معجزاتنا دا ان ناس به مصدری رست نرسل فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي نو معنا مصدری به ښه چې وما منعنا ان نرسل بالآيات او نه دې من کړی مونږ له دلیګلو د معجزاتنا کوم چې دی غواړي التي سعل القوم مرادی الا ان كذب بها الاولون مگر دې خبرې چې انکار کړو د دینه مکنو خلقو مکنو مشرکانو الله وی دې معجزې غواړي امون معجزې نه را لېګو ولې نه را لېګو ځکه معجزې مونږ مخکې را لېګلې وي او تیرو امتونو تیرو مشرکانو دا غي تکذیب کړو او چې تکذیب وکړو هغه له عذاب ورکړل شو نو دې باندې به عذاب راشي کنه دلته تقدیر دی مفسرین وی چې ما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون فعذبوا او نه دی منه کړی مونږ لا د رالیږلو د معجزونه مګر دې خبرې چې انکار کړی او د دې نه مخکنو مشرکانو نو عذاب کې اخته شو عذاب پرې راغی او آتینا ثمود الناقه مبصرتن ورکړی و مونږ ثمودیانو ته اوښه مبصرتن خودونکې د حق مظهرتن للحق معنی داسې دلیلو چې هغه دې د پوهیو یا مبصرتن په معنی د معجزتن کا ورکړی و مونږ ثمودیانو ته اوښه مبصرتن معجزه فظلمو بها داغې انکار وکړو داغې نه ظلم نه مراد دې مقام کې څه دی جهد دی جهدوا بانها من الله انکار یې وکړو چې دا د الله را طرف نه ده او دا عنادي انکار دی ښه د ظلم نه تعبیر د عناد نه اصل کې فظلمو بها داغې انکار وکړو داغې نه نو فاهلکو دلته هم تقدیر دی الله هلاک کړ کنه قران کریم کې دایي واقعیا راځي نه ځای په ځای الله هلاک کړو تباہ کړو او ما نرسلو بالآیات او نرالیگو مون معجزی الا تخویفا مگر دا پارا دا یرولو دا خلقو معجزه کی مقصد سره چې خلق ویریگی تا دیو جن امام راضی وی کلو معجزت تتزمن التخویف عند الانکار ولذا سمی کل آیت تخویف ولذا سمی کل آیت تخویف وی هر معجزه چې دا متضمن دا تخویف له اوخ دین کار کې ولې ذا سمیا او د دې وجنه مسما کړي شو کله آیت هر آیات تخویف باندې هر آیت ته تخویف وي ولې معجزې ته تخویف پدی وجه وي چې کله یو سړی انمو نې کنه انکار ته کو معجزه رااله نو بیا الله یری عذاب کې راځي کنه او ما نرسل بالآیات الا تخویف وایذ قلنا لك او کله چې مون اویل تا تا ان ربک احاط بالناس بیشک استارب احاطه کړی د په خلکو دا خلک را غیر کړی دی نو ته بچ کړی د دې نه چې دی تا ووجنی دا الله په قبضه کې دی کنه تا ته ضرر نشي در کولیا ابن جریر وی وی احاطه بالناس معنا اسمک من یقتلوک فهم فی قبضته الله بچ کړی دی د دې نه چې تا ووجنی نو دی دا الله په قبضه کې دی هم دک شان دی نور علماء وی او مطلب یې دا دی چې دا یاد کا کنه چې کله مونږ تا ته وحی وکړه چې الله قادر دی په خپلو بندگانو او غیر الله په قبضه کې دی او داغه د غلبې د لاندې دی او تی د خپلو دشمنانو قریش او غیره نه بچ کړي او الله به تا سره امداد کوي دی په مقابله کې مطلب دی لکه څنګه چې الله فرمایلی سوره مائده کې اوش په آیات کې چې والله یعصمک من الناس الله به دې بچ کړي د خلکونه یا لکه څنګه چې سوره قمر 53 کې وو چ الله زیر ورکو پیغمبر تا چې امداد می د سره کو په بدر کې کوم بس یو هزم الجمع ويولون الدبر یا لکه څنګه چې سوره عمران کې ویلو دوله آیات کې چې قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم نو دې کې دا معنا مراد ده شیخ وهبه تفسیر کې وی تفسیر منیر کې ان ربک احاط بالناس بیشکا استارب احاط کړی د خلکو وما جعلنا الرؤيا التي او ندی ګرځولې مونږ هغلی دل اراینا کا چې خودلې مونږ تا تا الا فتنه للناس مگر د امتحان دې د پاره د خلکو دا چې کوم لیدل کړی دې معراج پښپ باندې دا د خلکو د پاره امتحان شو چې دې انکار کوي دې د معجزې نه انکار کو سورت کی شروع کې د نړۍ ابتدان علاقه معجزې ذکر کړو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا دلته ما معجزه ده چې هغه تاولی ده او د مشرکانو ته انکار کاو او بیا نبی له سلام ته الله غره مخامخ کو اغه ته پوښونه کول تر دې چې دا غي د خپل قافلې باره کې ته پوښو کوم نبی له سلام ولا خبر ورکو نو د کافرو د خلینو دا خبر وو ته داخل ویجاتو ګرځي ګوره دای وي الا فتنه تلنا ګوره د رؤیا نه مراد ګوره خوب نه دی چې باج کسان وی معراج د خوب واقعا ده دا په وی خنه ده شوی ځکه وی دلته معنا دا ده چې نه دي ګرځولې مونږ هغه خوب ساغه چې مونږ تا ته خولې او مگر فتنه ځکه خوب فتنه نه جوړیږي مشرکانو به دا چرته نه ویلي کنه بي السلام ما خوب لیدلې کنه او په خوب کې باندې الله سره ملاقات کړلې معراج ته تلم نه ایوه خوب خبره ونه دا چې دا انکار کاو دې انکار نه دا پته لګي بل فتنه له خلکو لپاره اله جوړیږي چې کله نبی له سلام مخامخ ویلي دا نه چې رؤیا صرف چې خوب ته وي ویرو یا وزن فولا دی او وزن فولا دا حاصل بالمصدر ګرځي د رؤیت خو یو سره چې په عربی پوهیږي حاصل بالمصدر دی لکه قربا چې د قربت حاصل بالمصدر ګرځي نو رؤیت څه ته وایي د سترګو لیدلو ته کنه نو دلته د سترګو لیدل مراد هر ځای کې رؤیا نه مراد خوب نه وي او دویمه معنا وکړه ویزه ټیک د خوب دی خو د معراج واقعه خو صرف یو ځل نه ده په سلګونو ځله مخې ته راغلې ده څلور دېر ځله شوې ده څلور دېر ځله لکه څنګه چې امام شهراني له واقعیت کې نو سو پکې دا سیم نه چې په خوب کې شوی دی کنه ټول خو په وی خنه نشوي نو پکې په وی خنه شوی نه نور دی په خوب کې شي بدلته دی هغه مرادی بیا هم څه اعتراض نشته او مخکې ما خبره کړې وا چې دا خلق داسې دی چې هغه د صحیح احادیثو نه انکار کوي نو د معجزاتو نه هم انکار کوي نو د نبی علیه السلام د دې تلونه انکار کوي خو د نبی علیه السلام معجزه وکړه عام انسان دا وس نه لري چې هغه په یو شپه کې د ټولو اسمانونو سیرمو کې تر سدره المنتها پورې لاړ شي او بیا واپس راشي دا د محمد رسول الله معجزه ده چې په لږ وخت کې الله هغه بوتل دی او معلومیږي چې دومره تیز رفتار دی د محمد رسول الله چې په دنیا کې د هغه تیز رفتارې څوک نظیر نشي پیش کولی پته نه لګي چې د بجلی د کرنټ په واسطه چې کم رفتار دی دینه 100,000,000 ګنه تیز دی هغه 100,000,000 ګنه زر ګنه هم نه دومره تیز تللی دی او محمد رومنګ یو منو چې صحیح حدیث راغلی دی مخې ته یو حدیث نه بلکې علما وی دی باب کې چې کوم روایت تي تواتر ته رسیدلی دي دا متواتر روایت دی انکار هغه سره کفر ته پریباسي خطرناک مسله ده او قران کریم چې دلته ذکر کړل دی کدا غي په لهجه جواب کې وی ټیک دغه ډېر خوب ذکر دی نور زینو کې په نبی علیہ السلام داسې لیدل کړی دا سم تللی او لومبه جواب شو کې چې رو یا کله په معنا د رؤیت بصریم راځي صرف رؤیت چې نوم نه چې په خوب کې لیدلی نو ما چې کوم ما داسې معنا وکړه معنا یاد ساته او ما جعلنا الرؤيا التي او نه دي ګرځولي مونږ لیدل هغه ارینا کا چې خود لیدل مونږ تا تا الا فتنه للناس مگر امتحان دې د پاره د خلقو فتنه د پاره د امتحان ابو له هو دوی ښا او الشجره الملعونه دا او غونه چې بدی ویلی شوې دي په قران په قران کې هغه ونه ملعونه چې قران کې ذکر دی هغه هم دې د پاره دا چې د خلقو د پاره ازمیخ جوړ شي لکه روستو براش ان شاء الله سوره صافات تلور شپې ته پیندش کې دګه سوره حامیم دخان ریسل ویخ شپک سل ویخ کې حامیم دخان کې فرمایل ان شجره الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم بشکاونه د زقوم دا خوراک دی د گناهګارو پشانتا د سروکړو تیلو چې جوش به وي په خېټه کې پشانتا د جوش والو د ګرمو وو د سوره صافات کې براشي انها شجره تخرج فی اصل الجحیم فلوها کانه رؤوس الشیاطین یقینا دا یوونه دا چې راټوکیږي په ویخ د جهنم کې سانګې دا چې دی گویا کې دا سرونه دي د شیطانانو دی گویا دا دی وره ده په جهنم کې په اور کې ونه دا نو دی بخرت وال دیو پکې ناستو ابو جهلم ناستو او بلم ناستو نو اوته وی ابن الزبعري غالبا وته وی ودا زقوم څه شي دی نبل کس وته وی ودا زمون په یو لهجه کې د حبشو وی زبد تو تمر وتا مانا کوچ او که جوړ چې اوسه کې ویدیت زقوم یا یو ښه خوري زبردست سیز دی نا خپل وینځل आवाज ورکو یا جاری یا زقمینا موږ له زقوم ورو ده خندنه کو کنه ځکه الله وی الا فتنه لنا سو شجره الملعونه په القران او غونهم الله امتحان وګرځاو چې قران کریم کې دا غي په قرون کو لعنت په ونه لعنت نه غره الملعونه اکلی ها دی اصل کې ها غونه چې ملعون دي دا غي خورون کې مارا بدا سی کې غره ځکه سړی تراس کولی شي ونه باندې څنګه لعنت شي ولې ولونه په خورون کو باندې لعنت ته اداونه خورون کې څوک دي کافر دي چې هغه په بل سنه مومي نو دا غشي بخوري دا زقوم بخوري کنه او شجره الملعونه او هغه ونه الملعونه چې بدی ویلی شي دي یا لعنت کړه شوی لري دا غي په خورون کو په قران په قران کریم کې ونخوفهم او موږ یرا چې په دې مشرکان او په دې خلقو وما يزيدهم الا طغيانا كبيرا انه زیادې دي لا مگر سرکشی لویا سوره سوره چې دی لا یرا ورکو سوره سوره چې دی در جهنم ذکر کیږي نو دور دور دی په سرکشی کې اخته کیږي لکه د مکه مشرکان چې وکنه ځکه په دې کې خو هغه جاهلی غیرت و دلی وجه نه ټوکیو نخریې کولی نو الله جل شانو دا غیب بد حال ذکر کو چې چون کې پدی باندې مہر ته جباریت لګېدل لري دنیا نه به کافر ځی کنه دغه وجه رچ سوره سوره دی لا یرا ورکه دور د سرکشی دی واکې بیا ته ګوره وقل لعبادي او آیا زما خاص او بندگانو ته یقول التي هي احسن چې وی دی هغه خبره چې ډیره خیسته ای ان شیطان یقینا شیطان ينزغ بينهم فساد اچي بمین د دې کې ان شیطان بهشکه شیطان کان له انسان دی د انسان د پارا دو مبینا دشمن ښکارا ربكم اعلم بكم رب تاسو خپو غدې پتاسو ان يشاء يرحمكم کو غالي رحم بو کی پتاسو او ان يشاء يعذبكم يا کو غالي عذاب بدر کی تاسو لا وما ارسلناك عليهم وكيلا او نه لګلې مونږ ته په دیوان زموار وربك اعلم او رب تاسو خپو ولې بمن في السماوات والارض پاغه چا چې پاسمانونو کې دی او پزماګه کې ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض او یقینا غرواله ورکړل دي مونږ بعض انبیاء ول په بعضو واتینا داوود زبورا او ورکړل مونږ داوود علیہ السلام ته زبور نومې کتاب ولید الذین هو دی تر مدد شوای هغه کسانو ته زام تم چې تاسو په عقیده ساتي چې مددگار دي تاسو ته ګمان کوي د مددگارو من دونه بيد الله نه فلا يملكون كشف الضر عنكم غي اختيار ملري دلري کولو د تکلیف تاسو نه ولا تحويل او نه پکې آسان تیار اوستي شي یعنی دا آسانولو نه اختيار لري دا آسانولو اولائک الذین يدعون داغه کسان چې دیو ترا مدد شوای یبتغون الی ربهم الوسیلہ اغي طلب کوي خپل رب ته وسیلہ نزدې والے ایهم اقربو چ کوم یو د دینه زیاد نزدې غطا و يرجون رحمته امید لري د رحمت الله و يخافون عذاب او يرقي د عذاب داغنا ان عذاب ربك بشك عذاب درف ستا كان محظورا دې د يرشه دې داسې شي چې يرتي وشي و ان من قريه او نشته هيس یو کلی د مشرکانو الا نحن مهلكوها مگر يوم هلاكون کی داغه قبل يوم القيامه مخه دروازه د قیامتنا او معذبوها عذابا شديدا یا با عذاب ورکو وغی کلی دا عذاب سختو کان ذالک فی الکتاب مستورا ددا فیصلہ پا کتاب کی لکلے شوئے بلوح محفوظ کی لکلے شوئے وما منعنا ان نرسل بالآیات او ندی منکڑی مملا درالی گلو دا معجزونا الا ان کذب بها الاولون مگر دی خبری چی انکار کلو دا دینا مخکنو خلقو مخکنو مشرکانو نا عذاب ولو ورکلے شو واتینا سمود الناکتا اور کلیو مونگا سمودیانو تاوخا مبصورتن معجزا یا مبصورتن مان اخکارا کون که خودون که دا حق لکه هر معجزا دا حق کارا کئی کنا چی دا پیغمبر پا حق دے و مسئلہ حق دا لکه دا مبصوروی مظهرتن للحق فظلمو بها ندین کارو کو پاغی داغینا و حلاک شکن و ما نرسلو بالآیات او نرالی گمون معجزه الا تخفیفا مگر دا پارا دا یرولو و از قلنا لکاو کل چی مون او یلتاتا ان ربک احاط بالناس یقینا ربستا را گیر کری دی خلق لرا دا خلق و ما جعلنا الرؤی اللتی او ندی گرزولی مونگا او ندی گرزولی مونگا غلی دلستا ارائناک اللتی ارائناکا وما جعلنا الرؤيا او ندي غرزول من اغليدل التي اريناك اغچ خودل دي ممتاتا الا فتنه للناس مگر امتحان نه پاره خلقو والشجره الملعونه في القران او غونا چې بدی ویل شي دي په قران کریم کې ونخوفهم ام يرى چو په دیوان نه فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا نو زیاتی دي لا مگر لویا سرکشی سرکشی لویا